Continúas a escoitar a Radio Municipal do Porriño e agora queremos falar dunha cita deportiva para mañá martes no Porriño. Trátase do 33 Trofeo Presidente e o 34 Trofeo Vila do Louro de Ciclismo. Será na pista de ciclismo de Torneiros a partir das 11 da mañá. Organizan, entre outros, o Club Ciclista Espol e o Concello do Porriño. Nos temos no noso estudo precisamente o presidente do Club Espol, Horacio Barros. Bo día. Hola, bos días. Bueno, Horacio, que tal? Todo listo para mañá? Bueno, a verdade é que estamos terminando de preparar todo. Mañán pola mañán pois estará todo totalmente rematado xa para empezar. Oxe, os últimos retoques, non? Retoques, sí. Limpiar a pista, preparar vallas e todo. Vai estar a pista un pouco mollada, pode ser? Posiblemente, tal como está o tempo. Pero bueno, esperemos que non haya moitos problemas. Non se ve cancelar nada polo estilo, ainda que echou un poquinho, non? Non se cancela. Tamén temos conosco a Chus Barros, bueno, era a tua filla, tamén sí. Está no club dende hai moitísimos anos, vai participar neste trofeo. Bo día, Chus. Hola, bo día, que tal? Bueno, que tal, preparada para mañá? Sí, preparada, sí. Sempre lista, non? Non teño problema, sí. Que tal o ano pasado neste trofeo? Ben, o ano pasado non tuve problema. Ao final, bueno, gañei o sprint, pero sin problema. Si, viñeron moitos participantes, bastantes tamén do meu equipo, compañeiras, algunhas de incluso de Portugal e tal. E, bueno, ao final, si, gañei. Consiguen gañar o sprint, é moi ben. Entón, este ano, o objetivo é repetir vitoria, supoño? Si, eso espero. A ver. Me gustaría, verdade que si, me gustaría. Contas cantos máis ou menos compites? Pois, depende a proba. Por exemplo, a de mañán, como unha proba do calendario galego, pois normalmente solen vir de Galicia e algunhas de Portugal, que lle queda máis cerca. Pero bueno, se é unha proba o mellor a nivel nacional, pois compito con máis. Aquí o mellor 15, 16 ou 20, depende. Supoño que levas toda unha vida pois implicada no Club Espol. Sí, desde pequena, sí. Competindo, e bueno, tamén de entrenadora con rapaces e carrapaces pequenas. Teño un título de entrenadora e tamén adestro a eles tamén. Adestras no a ciclistas, sí, a futuras promesas, bueno, futuros ciclistas. Sí, no velódromo, a veces pola estrada, ainda que é máis complicado pola estrada, pero a veces un par de días, pois adestro con eles pola estrada. Canto tempo lle dedicas a semana ao ciclismo, Chus? Pois o que podo, como estou facendo así uns cursos e isto, pois o que podo, pero mínimo 2 horas ou 3 horas ao día, sí. Tento adestrar, porque senón é moi complicada a competición. Tens que adestrar un mínimo, a verdade que sí. Forma parte da tua vida o ciclismo, non? Sí, é un hobby, bueno, aparte de que me gusta, pois me adico, o sea, porque a competición, que iras ou non, pois sempre te implica adicarte un pouco, o sea, non é como hobby, máis que nada tamén tens que estar ben, moi ben preparado, solo físicamente para competir, entonces, claro, pasa de ser un hobby a tamén formar parte da tua vida. Pero bueno, principalmente se fai porque encanta, eu adoro, é unha pasión, a verdad, xente que estamos aí metidos, porque, bueno, é a nosa vida. E aparte desta cita mañá, cal é a próxima? Pois a próxima pa semana temos dúas, pero en competición con chicos, con juveniles, porque eu cando non hai de féminas, pois compito cos chicos, pois para manterme en forma, manter o ritmo de competición. E temos o día 5 entero, que é a primeira prova do calendario de juveniles en Galicia. Despois o día 6 en Portugal. Creo que en Oporto, non sei concretamente o sitio onde é, pero é unha prova de Portugal, do Porto, da Asociación do Porto. E iremos a la correr. Por lo que se ve, Chus, o fin de semana cargado. Completo, ¿no? Sí, a partir de ahora sí, en verano normalmente temos toda a competición, sea. Dicíache que, polo que se ve, pois non hai moitas mulleres coas que competir. Bueno, depende. É que hai algunhas que se especializan en mountain bike, outras van máis pa carretera, como eu. Entonces, pois, non van a todas as probas, que é o malo. Deberían de ir a todas as probas, porque eu teño amigas que se dedican ao mountain bike, o mellor non veñen a estas probas de carretera. É unha tontería, porque deberían de participar en todas, máis ou menos. E iso é o malo, pero sí que hai moitas, o sea, temos aquí cerca unha, Isa, que de Ponteareas. Moita xente, o sea, aparte que Isa é unha muller que ama de casa, que é nai e ten unha familia, e iso tamén, oye, é un orgullo, a verdade é que é unha pasada, ¿no? Pero bueno, sí que hai, o que pasa que, xa te digo, non van a todas as probas. Claro. Van solo algunhas, entonces claro, iso pois a veces limita un pouquinho a participación. Pero bueno, en xeral hai bastantes, o que pasa que non hai moitos apoios, é claro. As mulleres se botan un poquinho atrás a hora de competir. Empezan e tal, pero desaniman logo. Ese é o problema. Bueno, pois, non sei se queres dedicar algo máis, Chus, senón despedimos aquí e continuamos a falar co teu pai. No, pois nada, que a toda a xente, a todo o mundo, que é eso. Que os convido a que veñan ali a pista, que van a pasar unha mañan de ciclismo pois moi entretenida, moi agradable, esperemos que lle guste. Que se anime e que vayan a mirar ali a prova, que van a ver pequenos e chicas, e bueno, que vai a estar moi... Muy bonita, o menos un día diferente, entretenido. Claro que sí, un día de descanso dedicado o deporte. Pues gracias, Chus, hablaremos de nuevo en varias ocasiones. Un saludo. Vale, de nada. Hasta luego, guiño, chao. Bueno, Horacio, como decía, seguimos falando contigo de esa competición, pero antes tamén me gustaría decir que Ángel Sánchez, membro do Club Espol, pois gañou unha gran competición hai poucos días en Palencia, ¿verdad, Horacio? A verdade é que sí, é unha carreira moi importante en Palencia, e o Trofeo Santiago, ¿no? Que había moi boa participación, e que fixo unha gran carreira, a verdade é que é unha cousa de mérito xa para nós, de satisfacción tamén para o ciclista. Témolo precisamente o teléfono. Bo día, Ángel. Buenos días. Bueno, ganaste esa competición aí en Palencia con 19 anos e, sobre todo, contra o vento. Sí, sí, bueno. Algún... Un pouco de vento sí que facía. Un pouco bastante. Teño entendido que bueno, o mérito foi ese, non? Loitar contra os portos donde había grandes ráfagas de vento. Sí, sí, porque, bueno... aquí en Galicia non estamos moi acostumbrados a correr así, a verdade é que facíase extraño, moi extraño correr así, a verdade, co vento. Iso din, bueno. que os corredores galegos que non están moi habituados, que por iso ten máis mérito aínda. Sí, a verdade é que non, aquí en Galicia estamos bastante cubertos polas árbores e así, e non dá moito vento, a non ser que corras pola costa ou así, pero aínda así non hai tanto vento. Non se corre tanto co vento. Había ademais bastantes rivales, había 140 ou 141, non? Sí, había moita participación, a verdade que sí. Cal foi a túa estrategia para gañar? Pois a estrategia de todo o corredor, estar o máis adiante posible e agardar cando veña a oportunidade. Máis ou menos é un pouco o olfato, saber cando é o punto xusto de estar aí, pero estar o máis adiante posible, eu creo que foi a estrategia máis correcta que me fixo, bueno, poder gañar a carreira. Desde 19 anos, non sei se esta é a túa primeira gran victoria. Sí, sí, eu creo que a miña primeira victoria non, pero a máis importante seguro que sí. Porque xa levas tempo no club, nas categorías pois inferiores, verdade? Sí, dende que tiña 11 anos, desde Alevins, levo toda a vida ao club. Bueno, non sei cal é o teu próximo objetivo, a tua próxima carreira. Pois a miña próxima carreira é en Portugal, pero unha volta con profesionais, bueno, o objetivo é facer o mellor posible, pero quizáis o que máis alcance teña sexan os campeonatos galegos que veñen aí pouco despois. Bueno, ese é o seguinte objetivo, en principio. Pois moitísimas gracias, Ángel Sánchez, por estar connosco esta mañá e contarnos un poquinho como foi a tua carreira. Enhorabuá, por suposto. Gracias a ti. Un saludo. Bueno, Horacio, ahora sí que seguimos falando contigo de esa carreira de mañá. Hai diversas categorías, ¿verdad? Contanos un poquinho como se vai desenvolver a prova. Bueno, as provas comenzarán ás 11 da mañá coa de principiantes que van a facer gincana. Despois ás 11:30 a Levins, 4 voltas. Ás 12 infantiles, 10 voltas. E ás 12:30 xa vai ser a de féminas, que é a que remata a carreira con 15 voltas. E despois a unha, pois vamos a facer unha prueba de promoción para todos os rapaces que non hayan corrido ou que non corran en bicicleta, para que poidan dar unha volta a pista, sempre interesante, que dai sempre sale algún rapaz para as categorías de escolas. Claro, porque recordamos que no club ciclista se poden apuntar pois rapaces para que se metan no mundo do ciclismo, e quen sabe pois se convertan pois tantas estrelas que saliron dai dese club. Sí, a verdade que sí, todos empezaron así máis ou menos en estas probas de promoción, e despois a partir de aí pois que lle vai gustando e siguen estando no ciclismo e algúns incluso pois han triunfado dentro do que é o deporte da bicicleta. E un número aproximado de participantes de mañá? Pois eu creo que bastantes, porque vai vir moita xente de Portugal. En Portugal tamén é festivo e non hai carreira, e creo que van a vir bastantes equipos. Eu creo que en cada categoría alrededor de 100 ciclistas por categoría. Eu creo que aquí van a estar máis de 300 ciclistas. Caberán aquí nas pistas de Torneiros? Eu penso que sí, non hai problema, non vai haber problema. Habrá que facerlle sitios a todos. Sí, a verdade que sí. Cada ano hai máis. Que non chova, que era bo que non chovera. Claro. Por lo menos para a vistosidade da carreira, non? Supoño que está todo o mundo convidado a asistir como público a carreira tamén. Sí, tamén, está bastante anunciada. Creo que aquí é unha carreira que ven moitísimo público porque estas categorías atraen moita xente porque veñen os pais, os abuelos, os primos, todo o mundo da familia. Normalmente, pois, sempre se xunta moito público aquí nesta carreira. Falábamos tamén antes con Ángel Sánchez, ese campeón. Hai que recordar que tamén José Rodríguez Tami, campeón de ciclocross aquí en España, pois tamén se adestra no Club Ciclista Espol. Sí, tamén é un ciclista moi bo, de moitas de boas cualidades. Agora mesmo estáse preparando para a carretera. Para nós sempre é un motivo de orgullo pois que el siga correndo aquí con nós. En principio estaba en outro club, despois de ser o campeonato de España pois volveu outra vez aquí para o club onde ele empezou normalmente. Entonces, tamén é motivo de satisfacción. Pois aproveitamos para mandarlle un saludo dende aquí, que xa temos falado con el das súas victorias e do pregón que deu aquí no Porriño. Bueno, Horacio, para rematar, non sei se queres engadir algo máis. Pois nada máis, dar as gracias a todo o público en general que veña a ver a prova e, como non, ao Concello de Porriño, porque nos patrocinan prácticamente toda a carreira e que nos axudan en todo o que é a organización. E como non, ao público en general, non? Dar as gracias a todos os participantes. Pois moitísimas gracias, Horacio Barros, presidente do Club Ciclista Espol. Recordamos que mañá, a cita ás 11 da mañá, aquí nas pistas deportivas de Torneiros, o trofeo presidente e o trofeo Vila do Louro. Graciñas. Gracias a vos.